Nu. Puteți, dar tot cum vreți. Da. Asta ca să specializăm această... Da, bună dimineața. Sper că noaptea n-a fost foarte scurtă. Iar dacă a fost scurtă, oricum sper că a fost intensivă. Da. Uneori camerele de contest nu cred de terapii intensive fără aparate. Pentru că se nu te supera. Te rog. Și care pretinde să fie ori aici, ori acolo, ca să ne vedem unii cu alții. Deci, totuși, te rog să plec de mine aici, mă dau mai acolo ca să nu-ți iau ziua. Dar te rog să dai departe. Mă dau mai acolo, mă dau așa, dar nu cred. Dar ca să ne vedem. Dar eu stăm bine așa. Acolo, da. Stăm bine, domnule. Te-am fieșoară. Păi da, știu. Poate unii nu vor să vadă, așa că... Nu pot să. Bun. Așa. Eu văd și... Da, tipul intervenției mele este teologia pe cea ortodoxă, modă sau necesitate. Nu știu în ce măsură vă este cunoscut faptul că odată cu semnarea strategiei, mă rog, și acordului la Bologna în 99 despre unificarea, uniformizarea, mai bine zis, a învățământului universitar european, toate facultățile și universitățile care aveau până atunci duble specializări au trebuit să-și prezenteze specificul, pentru că nu puteai oferi același tip de educație sub nume diferite, cum se întâmpla până atunci, cum se întâmplă și până astăzi, de fapt, mă rog, este altă discuție legată de profunzimea reformei care a fost începută atunci. În orice caz, pentru teologie, Bologna a reprezentat o provocare pozitivă, pe lângă bâlbâielile aferente, mă rog, reducerea de la 4 la 3 ani, refacerea curiculei, a întâlnit să revenim la pastorală la 4 ani, și aici ne-au ajutat foarte mult facultății de teologie catolică, pentru că s-a constatat că fără minim 4 ani studiile de teologie nu pot fi recunoscute, nici de către statul român a celor făcute la universitățile pontificale și nici ale noastre alte instanțe eclesiale. Ori în acest turbion care, mă rog, a durat câțiva ani buni. A apărut această întrebare, bun, dar pentru disciplina, să mă rog, pentru specializarea teologiei, asistență socială, care este contribuția, de fapt, a teologiei? Că vă dați seama că să povestești istoria bisericii sau să faci exegeza Vechiului și Noului Testament, nu s-au obosit foarte mulți colegi să o adapteze secției ca atare. Nu se obosește nici astăzi, din păcate, ceea ce e grav. Pentru că studenții noștri la asistență socială, teologia asistență socială, au o curiculă foarte, foarte dificilă, pentru că ei fac 70% studii de asistență socială. Ne-am concis, ca să fie o proporție disproporționată, de fapt, tocmai pentru ca să aibă dreptul de liberă practică de după aceea, adică să fie recunoscuți cu titlul de asistent social ca și cei care nu fac asistența socială împreună cu teologia, ci, cum se spune, asistență socială simplă. Și chiar e simplă, de adevăr, fără componentă teologică, îți dai seama că e cam simplă, uneori chiar simpluță. Așa. Și doar 30% sunt materiile teologice. Ceea ce este vreau să mă trezesc foarte puțin, adică în sensul că ei sunt partea unor cursuri, vin la niște cursuri de exegeză, de istorie bisericească, până mai de ună zi făceau inclusiv muzică bisericească, absurd, și făceau inclusiv paleografie la cursuri. Își completau catedrele, estimabili colegi, pe seama unei profesii, totuși, a unor oameni care și-au ales o profesie vocațională cel puțin egală, ca să nu zic la fel de, ca să nu vorbesc în pleonasme, ca aceea a teologilor de la pastorală. Adică eu nu văd în ordinea harismelor, nu văd de ce cineva care se dedică lui Dumnezeu nu poate fi omologat și lui care se dedică oamenilor. Și astfel, creaturilor lui Dumnezeu. În orice caz, disciplina teologie socială a apărut în acest context de ambiguitate în care nimeni nu vrea să-și asume până la capăt efectele schimbării. La majoritatea facultăților de teologie ortodoxă, nu știu cum e la Constanța, mănânc acolo, e fiind un mediu academic de excelență, pontic. Da, nu fii ironic, te rog. Aha. Acum e malul lumii. Da, sigur, e malul lumii. Și o să spun de ce e importantă Constanța pentru Uniunea Europeană? O, știu asta, bănesc că da, pentru pont, pentru trafic, da. Da. E episcopia traficanților, da. În orice caz, la majoritatea facultăților de teologie ortodoxă, teologia socială n-a fost luată, repet, în serios, și a fost, și este în continuare, din păcate, tratată ca un fel de, așa, un fel de bizarerie. Unii merg până într-acolo încât să spună că nu-i nevoie. Citând un teolog rus de secolul XIX, care afirma, bine, într-un context complet diferit, că programul social este Sfânta Treime. Și cu asta, practic, încercând să... Prin asta să diminueze la maxim orice fel de aplicare sistematică asupra domeniului. Ceea ce, după părerea mea, este greșit, pentru că, practic, ne privează un instrument teologic de a gândi în alți termeni. Până să apară teologia socială ca disciplină, toate marile probleme privind relația asta biserică, deci în general biserică-lume, să vorbesc așa generic, biserică-societate, erau cumva anexe ale teologiei morale. Problema, pentru cei care nu sunt introduși în structura noastră de învățământ, noi avem câteva mari domenii. Avem teologie biblică, teologie istorică, teologie sistematică și teologie practică. Da. Iar teologia morală este partea teologiei sistematice. Altfel de dogmatică și de disciplină, teologie fundamentală. Problema acestor mari discipline, care sunt foarte importante, nici vorbă, este că ele pleacă de la prezumția că au ceva de spus lumii. Ceea ce e adevărat. Pentru că vin în continuarea mandatului evanghelic de a merge și de a face ucenici în toată lumea. Problema este că până să spui ceva lumii, trebuie să o asculți ce vrea ea să spună. Să iei act de modificările care au avut loc, de structurile sociale care s-au modificat, de orizontul de așteptări în general. Nu este un demers nici modern, nici în pas cu moda, ci un demers pe care, de pildă, apologeții, Sfinții Părinți l-au urmat consecvent. Altminte n-ar fi inițiat și dus până la un bun sfârșit dialogul dintre Evanghelie și filosofie, dintre Evanghelie și cultură, în general, în primele secole. Ori, teologia morală fiind o disciplină prin excelență a normativității, sigur, bazate pe revelație, avea și are în continuare prea puțin din reflexul ascultător. Și de aici și tendința de a cădea în moralină, de a ține predici mobilizatoare societății, fapt care nu o face nici credibilă și la limită și măcar utilă, dimpotrivă, o face un fel de instrument de propagandă bisericească. Cel puțin așa cum e la noi înțeleasă și practicată. De anumite teologia morală, cum arată astăzi, este profund tributară scolasticismului de secolul XIX, care a invadat teologia ortodoxă. În timp ce catolicismul redescoperea pe Sfinții Părinți, noi descopeream scolasticismul care ne-a împiedicat să dezvoltăm o abordare, repet, în pas, cu adevărat, în pas cu lumea. Pe lângă faptul că teologia morală, de fapt, la origine, era teologie spirituală, nu teologie morală, în sensul de morală ținută lumii. În fine, și aceste teme, care sunt în timp sau în mulțime, vă dați seama, bioetica, de pildă, a explodat în ultimii ani, a dat discursul public de o manieră spectaculoasă. Și nu doar ea, adică avem iată, pe fundul ăsta al crizei financiare, iarăși sunt o seamă de teme care s-au adăugat. Care este raportul între capitalul financiar, capitalul uman, raportul între corupție și prosperitate, chestiunea economiei simbolice și a economiei reale, problema câștigului. Sunt indicii pozitivi, nu de pe bursă mai cu seamă, dar și din statisticile obișnuite. Sunt neapărat oglinzi ale unei societăți echilibrate și stabilizate sau, dimpotrivă, reprezintă indicatorii unei întreceri cu o himeră, nu? Pentru că toată economia monetară totuși intră în categoria himerelor, a simbolurilor cu care noi operăm, nu? E economia asta simbolică, în care investim încredere. Iată, mai de termen la tot prezent în toată criza asta economică este încrederea. Nu, oamenii și-au pierdut încrederea în bănci, băncii și-au pierdut încrederea în antreprenori, antreprenorii și-au pierdut încrederea în piețe. Deci e o problematică foarte interesantă în care apar cu totul alți termeni decât cei cu care eram obișnuit să lucrăm în teoriile economice de până acum. Bref, pe acest fundal foarte pe scurt prezentat aici, cred eu că teologia socială vine la momentul potrivit. E adevărat cu o întârziere de 20 de ani. O întârziere datorată faptului că nu s-a înțeles de la bun început cât de importantă este acordarea între teorie și practică. Eu tot spun de ani de zile că practica socială a Beoreului, ca să mă refer strict la Beore, se datorează unei lipse de teorie. Sau unui deficit, mai bine zis, unui deficit de teorie, adică de viziune. Teorie în sensul grecesc, de teoria, de vederea lui Dumnezeu. Adică nu înțelegem tot timpul în ce măsură și cum voia Dumnezeu poate fi tradusă în practică de așa manieră încât ea să fie credibilă și să fie eficientă. Noi, de pildă, ne-am aruncat cu capul înainte în tot felul de proiecte în care, ca să vă dau un exemplu care mi se pare cel mai flagrant, am confundat sistematic, dar sistematic, principiul subsidiarității cu substituția. Adică statul a absentat brusc, iar noi am sărit să umplem golul. Ori forma asta, iertați-mă, este o caricatură de parteneriat. Nu văd de ce statul se autodegrevează în aplauzele noastre ONG-iste, beoriste sau ale cultelor în general, ale caritasului. Nu? Așa? Una, dar în general, adică, da? Și noi sărim și venim și înlocuim, adică suplinim. O subsidiaritate nu e asta. Adică e limpede că un principiu atât de important precum acela subsidiarității a căzut pradă unei improvizații entuziaste, repet, care însă pe termen lung ne costă. Noi am, și am văzut în eparhia Clujului, unde sunt, am văzut cât de fragilă este, până la urma urmei, angajarea socială a bisericii în condițiile în care noi facem filantropie în termeni de proiect. Ori proiectele, prin însăși numele lor, sunt limitate în timp și spațiu și în buget. Adică sunt forme de excelență proiectate pe 2-3 ani, hai să zicem, dacă să prelungesc pe 5-6 ani, după care se încheie. Ele nu generează de la sine surse de finanțare care să le susțină ulterior. Iar forma aceasta de, știu eu, de complicitate filantropică, putem o numi complicitate filantropică, între bisericile și autoritățile locale, nu funcționează tot timpul, pentru că urgențele politice sunt altele. Am văzut și în criza asta cum s-au scurtat bugetele primăriilor. Ce crize am avut, nu la Cluj neapărat, dar unde oricum bugetul primăriei ajunge spre 500 de milioane de euro, ceea ce este un caz fericit, dar sunt comunități locale care nu-și mai permit să plătească profesorii la timp din școli și în spitalele, adică, nu știu cum e în Dâmbovița, dar mai citim prin ziare tot felul de știri de sinistre în care constați că segmente întregi ale vieții publice sunt nefinanțate timp de luni de zile. Ori asta ridică, după părerea mea, o semn de întrebare și reclamă din partea bisericii, pentru a intra în sfârșit de subiect, reclamă un cu totul alt tip de abordare. Adică noi trebuie să ne gândim că suntem un actor desfințător al vieții publice și al implicării sociale, iar nu, repet, un substitutiv la care statul, prin administrația locală și centrală, apelează atunci când îi convine. Foarte pe scurt, teologia socială ortodoxă, așa cum am conceput-o și am gândit-o, în cazul cursului de la Cluj, vă repet ceea ce am spus și alte la Sibiu, la susținerea unitățile de lucrat, când am fost în comisie, din păcate, și insist asupra acestui lucru, din păcate avem singura catedră de teologie socială doar la Cluj, la celelalte facultăți, colegii doar completându-și normele, și în general, cu scuze de rigoare anticipat, repetă papagalicește niște lucruri, fie din documentul rus din 2000, fie din mai știu eu ce cuvântări ale fostului mitropolit al Moldovei. Nu prea au ajuns la un nivel de a teoretiza cu adevărat problematica. Asta și în general pentru că teologia nu se mai înțelege pe sine, asta o spun și autocritic, nu se mai înțelege pe sine ca fiind regina științelor omului. Noi nu avem un dialog firesc cu științele sociale și cu cele ale omului în general, cum spun francezii. De science de l'homme. Ei nu spun științe sociale, spun științele omului. Foarte interesant. Și foarte bine de aplică. Bine, e o impostație socialistă aici, nițel, dar dincolo de geneza marxistă, să luăm partea bună. Ortologia nu mai intră firesc în dialog cu aceste științe, cu toate că ea e centrată pe om. Are o antropologie care o legitimează ca atare, pentru că dacă ar fi doar contemplarea lui Dumnezeu, adică a Creatorului și nu a creației, s-ar mulțumi, bine mersi, să existe și în afara cadrului Academiei. Ori prezența noastră în Universitas e justificată, printre altele, sau poate chiar în primul rând, prin capacitatea de a intra în dialog cu celelalte științe ale omului, mă rog, ale societății. Ori acest deficit de dialog firesc cu științele acestea se răzbună amarnic. Că în timp ce științele omului, științele sociale, dezvoltă modele de dezvoltare, propun proiecte de societate, teologia o ține langa cu câteva fixații ale ei, ceva de genul secularizare, globalizare, toate la negativ, evident. Adică dacă un teolog astăzi vrea să spună că lumea o duce rău și că merge din mai rău în mai și rău, o spune că e secularizată, că e globalizată, că e post-creștină, că e nu știu cum, adică toate epitetele acestea, care dacă e să întrebi pe autorul lor, pe emițătorul unor asemenea opinii, ce înțelege prin toate acestea, constați că are un deficit de formare fundamental, adică nici măcar nu conștientizează că toate marile fenomene ale modernității sunt per se ambivalente, că secularizarea nu e ceva rău doar, că și ceva bun. Nu doar mâna statului care a luat din bunurile bisericii, dar este și eliberarea adevărat indirectă, nedorită inițial, a bisericii din cingile statului. Ceea ce reprezintă o recuperare a libertății evanghelice. Adică nu poți să reduci un fenomen atât de complex cum e cel al secularizării doar la unul dintre aspectele sale. Sigur, un aspect important, dar nu este unic. La fel, globalizarea. Noi înjurăm teologii globalizarea, uitând că biserica creștinismului este printre cele mai genuine, dacă îmi pot permite un astfel de barbarism, fenomen global, adică universalitatea de la antropologia paulină și până la mișcarea geografică, nu? Suntem, prin excelență, purtătorii unui etos universal. Și așa mai departe. Adică toate marile teme ale modernității, în general, sunt ratate sistematic. Și asta nu pentru că lumea e proastă în teologie, să ne înțelegem, ci pentru că nu are o impostație, o orientare fundamentală care să-i permită la capătul ei să-și asume timpul în care Dumnezeu i-a hărăzit să trăiască și să depună mărturie până la urmă. Că asta e misiunea noastră, nu este doar să ne adaptăm epocii pur și simplu, ci să ne adaptăm în vederea unui scop care transcende epocii. Ori, din acest punct de vedere, cred eu că teologia socială ortodoxă este un bun teren deopotrivă pentru acomodarea, în sensul pentru înțelegerea epocii, dar și pentru identificarea temelor și a mijloacelor prin care mărturia noastră să fie credibilă. Cursul meu, nu vi-l prezint în detaliu, îl găsiți pe internet, www.teologia-sociala.ro sau întrebați pe Google. Mergeți pe Google și dați teologia socială și trimite primele 30 de pagini, cam așa sunt trimit la site-ul acesta. Dar foarte pe scurt aici, pentru dumneavoastră, e un curs de 3 semestre, adică e un curs fundamental. În prima parte, în primul semestru, e vorba despre o introducere generală, despre metodologie. Aici aș arunca oricum în ring provocarea aceasta metodologică, pentru că noi vorbim de interdisciplinaritate, ne bucurăm când psihologii, pedagogii, medicii abordează direct sau indirect problemele, să numim, general teologice, sau invers, când teologii sunt deschiși. A, uite că tânărul coleg a avut intuiția de a... Așa, uite, exact. Dați mai jos. Ups. În imaginea strâmpă pe care vrea, să vedem cum putem să o vedem. Nu, trebuie să rezic din peretele, lasă, că toată casa e făcută strâmb. Am înțeles, dar totuși stă tot în unghiul ăla. Nu știu. Mă gândeam că e un bun suport. Da, ok. Apropo de metodologie și trebuie să ne punem de comun acord care sunt... Nu, lasă, e bine. Și nu mai mișcați în... Domnule, nu mai mișcați în timp ce e funcție, pentru că se arde lampa, știți? E... Da. Bun. În orice caz, doar un cuvânt vreau să spun, trebuie să ne punem de comun acord asupra unei metodologii. Pentru că simplu enunț, depinde de această psihoterapie ortodoxă. Psihoterapie ortodoxă. Deja din prima lectură te întreb, dar există o psihoterapie neortodoxă? Există una eventual catolică, protestantă, baptistă, atee? Deci e foarte, foarte, foarte important. Pare așa o discuție oțioasă, dar e foarte important să avem un vocabular comun. Să știm cu ce sensuri investim termenii pe care îi folosim. Sau suferință și credință. Care credință? Psihoterapie umanistă. Păi, dar uite că nu sunt de acord, doamna profesor. De ce? Pentru că umanismul în România a fost deja conotat negativ de organizațiile care, revendicându-se din umanism, reclamă evacuarea lui Dumnezeu din școli, prin simboluri. Din spațiu public. Păi da. Poate vreți să spuneți umană. Și ai o întrebare, nu știu înseamnă că e și o psihoterapie animală. Bun, deci, vedeți că, da, știu, sunt mulți care fac mai bun pe credulitatea proprietarilor de pisici și de câini. O provocare, așa, să fiți... Dar și câinile iau câinile. Chestia cu câinile, da, știu că tu ești iubitor de câini, de pisici, dar... De pisici, nu. Păi eu de pisici sunt. Da. Dar pisicile mele mi-au spus, nu, ce nu te băga, pentru că... Mi-au dat semnale foarte clare că n-au nevoie de adjuvanți umani. De cât de mângâie, dar nici de aia neapărat o timpul, pentru că au ele fără. Când mori, se hotărâi din așa și asta, câinele moare pe stăpână. E, nu chiar moare. Pisica pe jupoaie. Bine, pisica e mai independent. De aia mi-e plac pisicile de pe tăi. Câinii au... Câinii sunt pentru minte. Exact. Așa că deja se ți-a decis cam cine cu cine. Bun, am să ne înțelegem. Face bine în primul rând omul, să ai pe cineva lângă tine, normal. Să ai un Da, să ai... Corect, da. Bun. Dar Ideea, aici nu intrăm în psihoterapie animală, dar vreau să spun, adică, am dat ca acest exemplu, sigur, apare în jucăuși, dar nu-i de nou. Ce înțelegem prin termenii aceștia? Pe lângă secularizare, globalizare, etc., dar ce înțelegem prin termenii pe care îi aruncăm pe piață și, sau cum are amicul nostru Engelhardt, nu? Cu bioetica lui, non-ecumenică. Ea așa, non-ecumenică. L-am întrebat de câteva ori, mă rog, răspunsul a fost halucinat, nu intru în detalii. Așadar, cursul, și o să-l vedeți, nu trebuie să intru, să-l prezint pe el, mai cu seamă că timpul nu ne permite, dar are, repet, aceste trei mari părți, o introduce metodologie, fundamente, că avem totuși fundamentele clare care sunt în Scriptura, tradiție, etc., și principiile. După care urmează o parte care e puțin derutantă pentru cine nu știe viața internă a ortodoxiei la nivel global. Și anume, de vorba de contextul anumit interortodox, interconfesional și interreligios. De ce? Pentru că în comparație cu lumea catolică care are un magisteriu unitar, în ortodoxie n-ai adrese clare, univoce, ale enunțurilor teologice. Avem o diversitate de biserici ortodoxe naționale, din păcate, o spun, pentru că asta ne-a costat unitatea la nivel istoric și ne concurăm între noi precum statele suverane. Și, general, din acest punct de vedere, avem un deficit de coerență și de credibilitate în fața lumii. În ultimii ani, documentele teologice și etice ale bisericii ortodoxe ruse au sugerat un fel de, să numesc așa, monopol rusesc asupra tematicii social-teologice, ceea ce e adevărat. Altfel, la Sibiu sugera președintele comisiei că ar trebui repede și noi să dăm un document despre demnitatea omului și drepturile omului și a spus, Doamne ferește, pentru că nu în documente ne vom măsura și ne vom lupta, ci ar trebui să încercăm să avem un consens în domeniu. În fine. Ori în partea a doua a cursului, eu trec în revistă accentele social-teologice ale diverselor biserici, de pildă cum e Patriarhia Constantinopolului sau Patriarhia Ecumenică, angajamentul ecologic al Patriarhului Bartolomeu, sau când e vorba de Patriarhia Antiohiei, despre vocea social-teologică foarte importantă, noi întocopiat a mitropolitului George Codră, sau când e vorba de Grecia, mă refer la teologi precum Ianara Spanțalibis, Constantis Calaițibis, sau se ducea rusă documentele de rigoare. În fine, și toate acestea încercând să le pun într-un dialog cu tendințele actuale în etica protestantă catolică, dar și în etica iudaismului și a islamului. Vă dau un exemplu. În plină criză financiară, serviciul de documentare al Congresului American a publicat chiar pe pagina Congresului un document despre alternative religioase la criza financiară și e o parte foarte mare în acest studiu despre sistemul bancar islamic, nu sistemul halal. Din care însă e foarte, foarte interesant, din care nu reiese cum fac ei profitul. Pentru că sistemul bancar este ca și, dacă vreți, ca sistemul alimentar, adică iei grâu de pe câmp, îl procesezi, și-l vinzi cu un preț care să acopere și semănatul, și îngrijirea pământului, și transportul grâului, și prelucrarea lui cu toți oamenii aferenți, nu? Plus un profit care îți permite să, în vara următoare, să mai pui o tură de efect. Asta a pus zonarea. Deci nu, bătrânul Marx nu ne lasă. Deci cum obții plus valoarea? Dacă tu zici că ești moral și nu ai dobânzi, că asta e sistemul halal, vrea să sugereze că, de fapt, există o posibilitate a unui sistem bancar fără dobânzi. Ei, dar dacă constați că, de fapt, dobânzile sunt înlocuite cu donațiile, nu cu donațiile, așa, adică firmele din ce câștigă dau înapoi sub formă și că fiecare banc arab are 3, 4, 5 fundații, care toate sunt conectate cu Hamasul, cu Hezbollahul, mai știu eu care, care la urmă tot arme cumpără de la sovietici, mai știu ce, adică constați că e halală, de adevăr. Halal de halal. Deci, vedeți, asta e... Dar e foarte important să conștientizăm aceste mișcări mai largi. Bine, și partea a treia a cursului, și cu asta îmi face Părintele Piciorușul semn că trebuie să îmi pune Piciorușul în prag. Nu. Am stabilit 20 de minute și sunt 29. Bine. Nu, aici. Da, da. Deci, da. Nu, foarte scurt. Se distrează, are puțin timp, poate să vin și de o oră, pentru că are experiența ca de trei. A, nu, dar nu. Și a venit cu problemele practice. Nu, credeam că ne ținem de cuvânt. Noi am și discutat. Nu, mă țin. Deci nici de probleme. Imediat. Nu, dar imediat. Rău, dar haide să nu facem. Nu, și a treia parte, sigur, după ce te cadrezi meteorologic, știi care sunt principiile, fundamentele, vezi care este realitatea istorică, e foarte important. De aceea, la mijlocul cursului, este această inserție de un semestru în care conștientizăm realitatea ortodoxiei de astăzi. Că degeaba vorbim despre mesajul ortodox pentru societate dacă nu știm care este raportul între ortodoxie generic și ortodoxie. Nu? Asta e mai atenție de local și universal, etc. Cu toate facturile și toate achizițiile mai puțin plăcute ale modernității. Și aici doar un scurt cuvânt. Majoritatea ortodoxilor locale și-au luat un avânt așa de autodeterminare, mai cu seamă în context modern, adică de emancipare națională, inclusiv noi. De aceea, eu am spus-o și o spun în continuare, că ortodoxia modernă a fost în situația de a se emancipa de două ori. Politic s-a emancipat de Istanbul și eclesial de Constantinopol. Fapt care a dus însă o emancipare legitimă până într-un punct. Numai acest proces de emancipare a dus la o fărâmițare, repet, a ortodoxiei în suma ortodoxiilor, ceea ce explică de ce avem astăzi tensiuni diplomatice, și nu pun ghilimele, între noi, de pildă, și ruși, pe tema Basarabiei, nu? Care e ca un copil a căror părinți sunt în prim proces de divorț, o săptămână stă la unul, o săptămână stă la altul. Noi suntem cu Patriarhia Moscovei două mame geloase care reclamăm maternitatea, uitând că copilul între timp e vechi de vreo 600 de ani. Adică ortodoxia din Basarabia nu am inventat nici rușii. Nu? Deci, la adică, o adică, filieră constantinopolitană, dacă ar fi să o luăm. În fine, de aceea nu e deloc întâmplător că una dintre marele teme spinoase ale viitorului sinod panortodox este modul de acordare a autocefaliei. Cine îl acordă? Doar patriarhia mamă? Îl acordă toate patriarhiile împreună? Deci, o mare, mare dispută pe tema aceasta. În fine, și după tot acest survol, revin, practic, în partea a treia și ultima cursului, la marile teme și problematici de astăzi. Bine, nu, fără să ignor mijloacele, și aici, unul dintre mijloacele, pe lângă dimensiunea parochială, și este laicatul. Și aici nu pot decât să remarc paradoxul dureros în care ne aflăm noi, ca biserică majoritară, astăzi, reclamăm implicarea socială, facem caz și bine că facem pe tema aceasta, dar ignorăm, mai nu mai că ignorăm, limităm conștient posibilitatea de implicare a laicatului. Laicatul fiind redus la un fel de figuranți a la Hollywood, plătiți cu ora pentru a mima lupte istorice. Adică, fără drept de intervenție în regie sau scenografie. De exprimare în orice caz. Deci noi suntem masele acelea care mimează, deci suntem publicul mut. Nu? Suntem, eu numesc, majoritatea tăcută, care stă în fața unei ierarhii, de anumite foarte vorbărețe și gălăgioase, care se reclamă din masa respectivă. Ori asta e o problemă majoră care ne va preocupa vreun nevânt în anii care vor veni, pentru că nu poți să fii parte a societății civile, nu poți să fii instrument de noire în general și nu poți aduce o contribuție la proiectul de societate dacă tu în structurile și în reflexele cotidiene te comporți hieratic, la limită totalitară. De aminte, asta e una dintre tezele mele mai puțin plăcute, tare mi-e teamă că biserica a rămas printre ultimele instituții totalitare ale societății românești, prin modul în care nu înțelege să-și redescopere, practic, vocația genuină, aceea de pleromân, de armonie și de sinfonie, între toate părțile care o compun. În fine, fapt care explică de ce ierarhiei noastre îi stă în față pericolul oligarhizării. Asta e. Deci dacă vrei să caricaturizezi ierarhia, o transform în oligarhie și transform consensualitatea în complicitate. Deci, și atunci, într-adevăr, poți să reinterpretezi eclesiologic povestea lui Alibaba și cei 40 de sinodale. Deci, mare problemă. Deci, da, pe lângă asta cu legată de mijloace, adică de laica și de parteneriat oficial propriu între biserică și decidențe politici, sunt mai multe teme pe care le vedeți acolo, nu trebuie să le repet. Am început cu bioetica. De ce? Pentru că bioetica este, practic, domeniul în care avem astăzi, în fața ochilor, foarte clar, conflictul paradigmelor în ceea ce privește definiția omului. De la... există autori și lucrări fundamentale pe temă, care arată foarte limpede că viitorul va fi jucat nu pe discuții legate de filiocve sau de... chiar și de relația asta biserică. Că adevăratul conflict care deja a început, de fapt, este cel între bioetica seculară și cea religioasă, adică între definiția omului ca masă biologică și definiția holistică ca trup și suflet. Pare simplu ce spun eu, dar vă rog să mă credeți că în practică și în discuțiile propuse nu e simplu deloc. Vă dau exemplu cel mai de ultimă oră, discuția la nivel european, e o comisie la Consiliul Europei din care fac parte, în legătură cu fundamentele sau din potrivă cu impedimentele a acceptării la nivel european a morții asistate în cazul persoanelor cu boli incurabile. Adică un fel de paliație prin dispariție. Adică moartea văzută ca act paliativ, ceea ce e o contradicție în termen, pentru că paliația nu-și propune dispariția persoanei paleate, ci ușurarea, mă rog, atât cât stă în putința noastră a durilor ei. Deci sunt probleme majore. Noi avem acum la Cluj, am deschis un hospice și acolo vom încerca să facem și un centru de studiu pe temă și deja s-au anunțat tensiuni, am câțiva colegi la medicină la Cluj, care aminte sunt oameni foarte, foarte în regulă, numai că sunt tributari, cum sunt majoritatea în medicină și în științele sociale, unei antropologii, ca să o numesc așa, marxiste. Adică pentru ei masa biologică contează. Pentru ei, când e vorba de om, zice, doamne, pulsul e în regulă, tensiunea e în regulă, bun. Și dacă toate astea sunt în regulă, înseamnă că pacientul numărul 1200 e în regulă. Adică nu-și pun problema pacientului ca o persoană ruptă dintr-un context cultural și emoțional, plasată într-un cu totul alt context și care poate claca tocmai din cauza unui transfer prost mediat. Asta pare o vorbă goală, dar nu e deloc goală când ești în situația respectivă. De-alminteri, fac iarăși o paranteză, scuze, defect profesional, dar la München, pe lângă Ludwig Maximilian Universitet, există singura catedră din Europa de spiritual care. Spiritual care aplicată tocmai persoanelor care necesită spitalizare îndelungată. Stând de vorbă, o catedră foarte interesantă, ocupată de doi profesori în concomitent, de un catolic, care este jezuit, un foarte, foarte bun, renumit Seelsorger, așa, duhovnic, am putea spune, și de un teolog protestant. Bine, pledoaia mea era să completăm această imagine și cu un profesorat ortodox. Numai că a spus, bine, dacă ne dați milionul pe an, dăm și un ortodox, avem și un loc. Dar mă rog, nu-i nimeni dispus să facă asta. Cu toate că ar fi o miză reală, pentru că la LMU, la München, adică, ai și clinicile cele mai bune din Europa pe paliație, pe studii oncologice. Adică sunt laureați ai primului Nobel care lucrează acolo. Deci, am dat asta ca exemplu. În fine, bioetica e prima, urmată nu întâmplător de ecologie, pentru că noi de obicei știm să vorbim, omul, nu știu ce, dar nu punem în legătură mediului natural. În general, discuțiile de bioetică nu includ cele de ecologie. În mod firesc, ecologia ar fi ea însăși partea bioeticii. Pentru că e vorba de o etică a viului. Dar e bine totuși să o despărțim, pentru că tematic, totuși, de timp, ecologia în sine, ca problematică, a câștigat în consistență și în complexitate. Și aici, iarăși, o precizare foarte importantă. Teologia ortodoxă nu este, din punct de vedere al ecologiei, catastrofică. Ea este doar, ca să zicem așa, realistă. majoritatea discursurilor ecologice au fie că sunt panteiste, panteiste în sensul dedicțional, adică nu distrugem creația, că în ea e, nu știu ce, e ceva misterios, să ia trebuie să lăsăm acolo, așa, fie cade în ridicol, adică autostrada X nu se mai construiește pentru că castorul verde încurcișat cu castorul cenușiu nu va mai da pui gri, nu? Deci tot felul de lucruri la limita absurdului, așa. Iar pe de altă parte, ignoră ecologia faptul că în măsura în care noi apărăm specii și rase, dăm tot felul de legi care... Tot felul de legi care, practic, atentează la rasa umană. Adică, marele dezechilibru pe care eu, tot timpul, îl denunț ca atare în intervențiile mele pe tema ecologiei, este dezechilibru între apărarea naturii și degradarea omului. Și de aceea, pledoaria ortodoxiei este mult mai nuanțată, în părerea mea, și ar trebui să fie mult mai nuanțată, că ecologia nu este scopul sine. Pentru că încununarea creației nu este castorul verde, ci este omul. Și măsura în care poluarea începe la el și cu el, prin tot felul de permisiuni de tot felul, e limpede că creația, la ce bun să o mai salvăm doar așa pentru ca să avem aer curat, e ca și cum ai vrea să ai aer curat, iar tu să fumezi în continuare trabuc. Adică tu lupți pentru aer curat, dar în același timp dai lege că toată lumea nu că poate, trebuie să fumeze trabuc. Sunt 41 de minute, nu ne sfidați mai mult. Orice om aici și-a ales câteva pagini, un discurs trebuie legat, bine precizat și prezentat. Apoi vom face discuții. Am stabilit 20 de minute. Orice lucru serios se face cu regulă. Nu vreau să ne supărăm. Am spus că sunt 20 de minute. Am stabilit cu dumneavoastră. Trebuie să vorbim de ce, pentru că oamenii au uite totalitate și am spus că nici domnul profesor și-a pregătit. Doamna așa sunt lucruri care sunt legate de ce trebuie să da. Mi-aș permite totuși, părinte, să spun că orice congres, orice seminar începe cu un material general, cu un referat general, care nu respectă cele 15-20 de minute. Aici nu avem unul general. Nu, păi acesta este. Nu avem niciunul general. Eu așa îl văd. De-aia și pus la început. Da, așa. Pachea vor fi cazul de partea. Nu scrie nicăieri. Păi atinge și eu, poate la urmă, multe și altele, legându-mă de ceasul de la voastră. Adică așa și naționale și internaționale. Acum vin unul de la Budapest. Nu vreau să ne contradicem, să avem discuții inutile și așa este au rostul. Dar eu zic că este bine de ei cuvântul domnului profesor Dobrăca. Probabil că majoritatea este cu mine și aici nu vreau să împățim pe marcoiesc pe minorități. Eu prostie asta cu împățim. Dar vin aici să discutăm. Seminarul de fapt este loc de discuție. Da, știu. Am schimbat toate astea, n-am simpoziu și iar nu are. Cred că fiecare, când a venit de acasă, a venit cu un material de bun simț. Adică cu un material care să nu plictisească. 40 de minute. Nu trebuie să apreciem noi acum. Dar trebuie să profităm de experiență. Sunt 43 de minute, da. Așa am avut eu o intervenție la Constanța. Părerea asta biserică, sala nu s-a așteptat la ce am spus eu acolo, mă rog, nu ce a izolat, eu am fost puțin mai ieși și mai... Mă rog, treceți la următorul pentru că vă descalificăm. Puteți să puneți modalul ăsta. Și a intervenit părintele profesor Dumitru Radu într-o replică directă că îi invoc trecutul. De fapt, trecutul era ceva în contextul ăla. Nu, trebuie să vedem lucruri diferențiat. Da, haideți să ne rezumăm la ce am adus fiecare. Părinte, eu vreau să vă spun eu cum fac acest. Da, vă cred, dar trebuie să ne respectați. Lăsați-mă să conduc eu. Nu vreau să fiu obraznic, nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau să dragesc pe nimeni. Dar am pus pe acest om care are experiență. Eu o recunosc, am cadrat în sistem. Mai multe educații. Ne-am pus o vreodată mai multe cât mult din... Trebuia să spuneți, unii au 50 de minute, alții 10 minute. Nu am spus, dar ei n-am fixat pe hârtie asta, ceva anume. Am stabilit la masă. La masă a fost o discuție. Oamenii nu au venit. Am înțeles. Și trebuie să ne certăm pe chestiune.